funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie zajmie się zmianami w ustawie o KRS-ie. Wieczorem debata w sprawie referendum edukacyjnego. 5 lat więzienia grozi podpalaczowi z Radłowa w Małopolsce. Mężczyzna podkładał ogień pod stodołami. Sytuacja na gdańskim lotnisku wróciła do normy. Samoloty startują i lądują. Posłowie nie zajmą się projektami zmian w ustawie o KRS-ie oraz w prawie o ustroju sądów powszechnych. Sejm rozpoczął 3-dniowe posiedzenie o zmianach w porządku obrad, poinformował posłów marszałek Marek Kuchciński. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktów: sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sejm zajmie się z kolei obywatelskim wnioskiem o referendum edukacyjne. Debata rozpocznie się o 20.15. Grupa obywateli przedłożyła wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Jest to druk nr 1571. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Na początek posłowie zajęli się nowelizacjami niektórych ustaw związanych ze wsparciem rodzin. Rząd proponuje zmiany w programie Rodzina 500+, które mają uszczelnić system, by świadczenia nie pobierały osoby nieuprawnione. Seryjnemu podpalaczowi z Radłowa w Małopolsce grozi do 5 lat więzienia. Mężczyzna usłyszał zarzuty. 25-latek zsiał postrach od połowy kwietnia. Zdążył podpalić 4 stodoły. Po ostatniej nieudanej próbie podpalenia kolejnej zatrzymała go policja. W nocy z soboty na niedzielę ogień został szybko zauważony i ugaszony. Kilka godzin później podpalacza zatrzymali policjanci, informuje prokurator rejonowy w Tarnowie Marcin Stępień. Sprawca przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, złożył obszerne wyjaśnienia. Stwierdził, że miał trudną sytuację u siebie w domu i aby odreagować, dokonywał tych podpaleń. Konieczne będzie w sprawie zasięgnięcie opinii biegłych lekarzy, psychiatrów. Właściciele spalonych budynków z Radłowa w Małopolsce wycenili swoje straty na ponad 250 tysięcy złotych. Gdańskie lotnisko pracuje normalnie, ale niektóre samoloty mają opóźnienia. Po 6 rano awaryjnie lądowała maszyna szwedzkich linii lotniczych SAS. Na prawie 2 godziny zablokowała pas startowy. Chwilę po starcie do Kopenhagi piloci wyczuli dym w kokpicie i postanowili zawrócić na lotnisko. Jak mówi Iwona Tomczyńska z gdańskiego portu lotniczego, sytuacja była poważna. Wszystkie służby lotniskowe zostały, że tak powiem, postawione na nogi. Samolot wylądował na drodze startowej. Tam nastąpiła ewakuacja pasażerów po trapach i następnie zostali przewiezieni autobusami do terminalu. Komuś nic nie stało. W tej chwili samolot jest jeszcze sprawdzany przez służby techniczne i nie mamy informacji o przyczynach. Na pokładzie Airbusa A319 było 88 pasażerów i 5 członków załogi. Prawie co trzeci sklep w Atenach padł ofiarą kryzysu ekonomicznego, ale jak informują lokalne władze, są takie ulice handlowe, gdzie kartka z napisem zamknięte wisi na co drugich drzwiach. A sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Trwający już ponad 7 lat kryzys szczególnie mocno dał się odczuć właścicielom sklepów. Grecy rezygnowali w pierwszej kolejności z zakupów takich produktów jak odzież, obuwie czy meble. W Atenach bankrutowały też historyczne księgarnie, sklepy ze sprzętem elektronicznym, a nawet supermarkety. W nieco lepszej sytuacji są kawiarnie, punkty z żywnością i centra rozrywkowe, które masowo pojawiały się w miejsce bankrutujących sklepów aż do nasycenia rynku. Najgorsze perspektywy mają właściciele lokali w mniej handlowych okolicach. Eksperci szacują, że nawet w przypadku ożywienia gospodarczego nie będzie już zapotrzebowania na większość z nich. Jedynym wyjściem jest zmiana ich użytkowania na garaże, biura czy magazyny. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. 4 polskie filmy zostaną pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie. Ta jedna z najbardziej prestiżowych imprez w Europie rozpoczyna się jutro. Do 29 czerwca pokazanych zostanie ponad 200 filmów z 64 krajów. Wśród obrazów, które zgłoszono do konkursu, są m.in. polskie produkcje. Widzowie będą mogli obejrzeć Powidoki, Nieżyjącego Andrzeja Wajdy, Pokot Agnieszki Holland, animację Twój Wincent i film krótkometrażowy Zagraj ze mną. Moskiewski festiwal zorganizowano po raz pierwszy za zgodą Józefa Stalina w 1935 roku. Zawieszony z powodów politycznych, został wznowiony dopiero w 1959 i od tego czasu odbywał się raz na 2 lata. Dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1997 roku postanowiono, że że będzie to impreza coroczna. Główną nagrodą festiwalu jest statuetka Złoty Święty Jerzy. W 2000 roku otrzymał ją Krzysztof Zanussi za film Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie słoneczne, ale w centrum na północy i zachodzie będzie się chmurzyć. Do tego przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. 20 stopni nad samym morzem, 24 na Podlasiu, 29 w centrum, do 31 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akmolinsk, Celinograd, Akmoła, Astana. Cztery nazwy, a miasto jedno. Tak bowiem bogata była historia obecnej stolicy Kazachstanu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś w świat niosą nazwę Astana wieści z międzynarodowej wystawy Expo. Ale ja nie tylko o niej Państwu opowiem. O historii, o Polakach i o tym, co jeszcze ciekawego jest w Astanie. Wszystko na antenie w Trójce w najbliższą środę w porannym Zapraszamy do Trójki, w audycji Do Południa i w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ernest Zorzeń. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199. Smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut już po południu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Według OECD czas pracy Polaków w 2015 roku wyniósł 1963 godziny. To najdłużej od 6 lat. Nie ma jeszcze danych za ubiegły rok, ale specjaliści uważają, że może paść rekord liczby przepracowanych godzin. Mniej od nas pracują Czesi, Słowacy, Holendrzy, także Francuzi. W czołówce najbardziej zapracowanych narodów są Koreańczycy, Rosjanie, Grecy, mieszkańcy Kostaryki. Co wynika z tego, że aż tyle pracujemy? No, można dyskutować, ale OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podkreśla, że czas pracy rzadko przekłada się na wydajność. Zatem czy to ma sens? Może należałoby poważnie rozważyć odwieczny postulat OPZZ dotyczący skrócenia czasu pracy. Porozumienie uważa, że powinniśmy wzorować się na przykład na krajach skandynawskich, gdzie czas pracy, czas poza pracą wpływa na zadowolenie ludzi, a tendencja do skracania czasu pracy nie obniża zamożności. Co ciekawe, wedle badania aktywności ekonomicznej ludności, tylko 1,5% pracujących w Polsce deklaruje, że szuka pracy, chcąc poprawić sobie warunki zatrudnienia. To może hamować wzrost wynagrodzeń, ale z drugiej strony może to również oznaczać, że z pracy, z czasu pracy jesteśmy zadowoleni. Czy czas pracy należy skrócić, tak albo nie? 7 trójek na początku 22. Już teraz czekam na Państwa telefony, a moim gościem jest pan Piotr Szumlewicz, ekspert OPZZ. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Troszkę bliżej mikrofonu, od razu zapraszam. Pracujemy w Polsce dużo godzin spędzamy w pracy. To ma sens? No uważam, że to nie ma sensu. To znaczy my pracujemy bardzo długo za bardzo małe pieniądze. Niestety ta długa praca przekłada się tak naprawdę negatywnie na wydajność. Są badania, które pokazują, że najlepiej optymalnie to jest tak naprawdę pracować 6 godzin dziennie. Wtedy pracownicy są najbardziej wypoczęci, najbardziej skoncentrowani, najmniej zestresowani. Więc tak czy inaczej wydaje się, że dobrze byłoby skrócić ten czas pracy. To opłacałoby się tak pracownikom, którzy mieliby więcej czasu wolnego, byliby zdrowsi, mieliby więcej czasu na spędzanie czasu z bliskimi, ale też opłacałoby się firmom. No tak, ale... temu miałyby po prostu bardziej wydajnych pracowników, którzy na przykład niby brali zwolnień. Nie brak ekonomistów, jak pan wie, którzy przekonują. Jesteśmy krajem na dorobku. Mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale na poziomie 4% PKB. Że to trzeba utrzymać, a kluczem do dobrobytu jest praca. Nielogiczny to wniosek? Ile my jeszcze będziemy tym krajem na dorobku? Ciągle to słyszymy. Ja przypomnę, że Polska jest wśród 40 najbardziej rozwiniętych krajów świata. W związku z tym tak naprawdę nie jesteśmy na dorobku, jesteśmy po prostu krajem rozwiniętym, w którym jest dużo patologii i niesprawiedliwości. Jedną z tych nieprawidłowości jest to, że są nadgodziny, za które Polacy też nie otrzymują pieniędzy. Więc my tak długo pracujemy nie tylko dlatego, że mamy długi etat, bo już w Europie się odchodzi od 8 godzin dziennie na przykład 7,5 czy 7 godzin dziennie, ale też dlatego, że w Polsce mnóstwo pracowników pracuje w nadgodzinach, często niepłatnych. W związku z tym Polacy rzeczywiście są przepracowani i wydaje mi się, że nie jesteśmy już na dorobku, natomiast to, co może przyspieszyć Polskę wzrost gospodarczy, może poprawić naszą konkurencyjność, to jest właśnie kierunek zachód, a nie wschód. To ale znaczy, na tym... jak pan powiedział, 250 lat temu, skończę tylko wątek jednym zdaniem, Szwecja, Belgia czy Francja skracały tydzień pracy. Kiedy były na etapie rozwoju Polski, to oni skracali. Ja przypomnę, że przed wojną na przykład pracowało się nawet i 12 godzin dziennie i gospodarki były gorsze. To prawda, ale te przykłady można przywoływać, argumentując w różny sposób, bo zapewne zwrócił pan uwagę na listę OECD, liczbę godzin spędzonych w pracy w różnych krajach. Tendencja z grubsza jest taka. Bogaci rzeczywiście pracują krócej, biedniejsi nieco dłużej. Myśli pan, że to przypadek? Znaczy możemy sobie wziąć na przykład przypadek Grecji, która była krajem rozwiniętym i wraz z kryzysem zaczęła pracować jeszcze dłużej. No, z drugiej strony mamy kraje, które się rozwijały właśnie, tak jak mówiłem, powolnie i one pracowały coraz krócej. Mi się wydaje, że dłuższy czas pracy w Polsce na przykład, czy też częściowo w innych krajach regionu, nie wiąże się z tym, że to są nie społeczeństwa na dorobku, tylko to się bardzo często wiąże z uelastycznianiem kodeksu pracy, z możliwością pracy w nadgodzinach, więc to nie ma wpływu, że tak powiem z tym, no i wiem, że my dla dobra gospodarki dłużej pracujemy, tylko dla dobra pracodawców. To się nie przykład praca z gospodarki. Ale według ekspertów OECD czas pracy, liczba godzin spędzonych w pracy rzadko przekłada się na wydajność. I to ma być argument za tym, by czas pracy utrzymać? Znaczy, ja chciałbym przypomnieć jedną sprawę. Wydajność pracy... Przepraszam, by czas pracy skracać oczywiście, bo tak, o tym ale... rozmawiamy, tak. Generalnie rzecz biorąc, w ostatnich latach wydajność pracy dosyć szybko rośnie mimo wszystko. Mimo wszystko wydajność rośnie, natomiast fakt, że jednak my się modernizujemy technologicznie, fakt, że jednak no, Polska jest krajem, no, w którym również wdraża się różne nowe technologie, no chyba wreszcie możemy troszkę więcej czasu przeznaczać na czas wolny, więc ja trochę tego nie rozumiem. No poza tym weźmy sobie konkretne zawody, no, którym czas pracy często wręcz prowadzi wydłużenie go do niebezpieczeństwa dla... No tak, bo przychodzi zmęczenie, spada koncentracja. Ja bym się bał generalnie, wreszcie spada wydajność. Dokładnie tak. Czy piloci, czy kierowcy autobusów, czy pociągów. Ale... Jest sporo zawodów, w których no, po prostu nie można pracować dłużej dla dobra konsumenta. Czy, zgoda, no, nie wiem, ale to są takie indywidualne, jak pan wie, w różnych zawodach rozwiązania, które te sprawy czasami regulują. Jeszcze nie tak dawno, bo padł przykład Francji. Na chwilę pozostańmy przy tym kraju, jeśli pan pozwoli. We Francji obowiązywał 35-godzinny tydzień pracy. 15 lat obowiązywał. Najkrótszy tydzień pracy w Europie. Wszyscy nad sekwaną zastanawiali się, czy to rozwiązanie zdało taki gospodarczy egzamin, czy to ma sens. I doszli do wniosku, że nie. W 2014 roku, o ile dobrze pamiętam, François Hollande uelastycznił przepisy. Firmy zaczęły wydłużać czas pracy w zamian za gwarancję zatrudnienia. Także postulat skracania nie jest taki oczywisty. Znaczy, jeżeli chodzi o Francję, przypomnę, że akurat Holand, no to dzisiaj ma 5% poparcia, ale argumenty gospodarcze. Realnie Niemcy pracują krócej od Francuzów. Francuzi wcale nie mają bardzo krótkiego roku pracy i to wcale nie od 2 lat, bo od kilku lat ten czas pracy jest dłuższy niż realnie w wielu krajach Unii Europejskiej. W związku z tym pamiętajmy o tym, że w ramach układów zbiorowych w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji ten czas pracy jest stosunkowo krótki. Więc jedna rzecz to jest, co my sobie ustawowo wpiszemy 35 czy 40, a druga rzecz to jest taka, ile realnie ludzie pracują. Mm. I realnie, jak mówię, w większości krajów zachodnich ten czas pracy jest znacznie krótszy niż w Polsce. Nawet tego... jeżeli w kodeksie pracy jest napisane 35 czy 40, natomiast jak chodzi o Francję, według mojej wiedzy, w większości branż cały czas utrzymuje się 35 godzin. Tam nie nastąpiło całkowite odejście od tego rozwiązania, tylko pewnie nazwijmy to poluzowanie. Tak. Natomiast w układach biurowych w Francji cały czas jest. To prawda, 35. Ale tendencja w wielu koncernach jest taka, aby ten tydzień, by godzinę w tygodniu pracy, jak pan wie, wydłużać. Francuzi, co ciekawe, są jednym z najefektywniejszych narodów w Europie. Wypracowują więcej dolarów w ciągu godziny, aniżeli Niemcy. A, no właśnie, zatem dochodzimy do wniosku, że nie czas pracy, a efektywność powinna być wyznacznikiem na przykład w naszej dyskusji. Nie uważa pan? Ale akurat efektywność generalnie rzecz biorąc w krajach OECD rośnie. W Polsce rośnie nawet ponad przeciętnie od lat. Tego co pamiętam, ta efektywność w Polsce no jeszcze nie jest oczywiście na poziomie niemieckim czy francuskim. Niemniej jednak gonimy. Natomiast jak chodzi o płace, no to ostatnio troszkę nam wzrosły, ale one bardzo wolno rosną. Więc wydaje mi się, że warto byłoby skupić się nie tylko na tym, czy rośnie wydajność, ale przyjrzeć się tej stronie płacowej, przyjrzeć się po prostu komfortowi pracy pracowników. A jak chodzi o wydajność pracy, jest bardzo ważne, jakim jest na przykład absencja w pracy. I Polacy rzeczywiście sporo dni w pracy opuszczają właśnie ze względu często na przepracowanie, na stres, na tego typu czynniki. Więc ja też zwracam uwagę na czynniki, żeby nowy wątek wprowadzić, związany właśnie z jakością zdrowia, z jakością życia. I po prostu ta dłuższa praca się nie opłaca. Poza tym inna jest sytuacja we Francji, o której pan pytał, a inna w Polsce, bo w Polsce układów zbiorowych praktycznie nie ma. Więc nawet wielu pracowników by chciało nawet pracować, nie wiem, 8 godzin dziennie po prostu, a nie krócej. Ale żeby nie mieć tych nadgodzin, żeby mieć bezpieczne zatrudnienie, żeby nie bać się zwolnienia, żeby nie mieć umowy cywilnoprawnej etatową, więc w Polsce ta praca nie tylko jest długa, ale jest potwornie niestabilna też. A nie sądzi pan, że Polacy byliby skłonni pracować nawet nieco dłużej za wyższe płace? Ale po co dawać taką alternatywę? Nie lepiej dać trochę krótszą pracę za trochę większe pieniądze. Ale dlaczego alternatywę? Coś za coś? Po prostu możliwość. A ty wie pan, to no oczywiście, że tak, tylko że i wielu pracowników by się na to zgodziło. No ale już pracujemy, pan zaczął program od tego, że blisko 2000 godzin dłużej od nas odchodzą Grecy, Meksykanie, bodajże jeszcze ze 3 inne społeczeństwa, to co ma być najdłużej pracującą nacją na świecie z krajów rozwiniętych, po to, żeby i tak zarabiać 2-3 razy mniej niż Belgowie czy Francuzi, którzy pracują radykalnie krócej, więc to też jest dobre porównanie. W Niemczech pracuje 1400, u nas 2000, a mimo to oni zarabiają 3 razy tyle, więc stąd to moje dzisiejsze pytanie. Czy czas pracy należy skrócić? Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Piotr Szumlewicz jest moim gościem, ekspert OPZZ. 18 minut już po południu. Siedem trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy czas pracy należy w Polsce skrócić? Czekam na państwa telefony, na państwa listy, polecam stronę internetową, proszę tam koniecznie zajrzeć. And you fall on your face, you get back up, man, you're doing fine. A considerate clown, a preachy preaching machine, is one of the sweetest things you would say about me. But I don't have the time for your distorted esteem. Why are you toying with my say it. Now you're messing with my pride. stubbornness on my chest. Well, I confess you were too much stress. I'd have a heart attack at best. So now I breathe it out, I breathe it out, and I spit it on the crowd. Cause they lift me up, they lift me up, they lift me up when I'm feeling down. What am I spitting out, spitting out? Something we never talk about. It's called my mind. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, say, say it. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say it. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, say, say it. Now you're messing with my pride. Pan Marcin piszący komentuje, czy nie lepiej wprowadzić zadaniowy czas pracy. Pracuje tyle, żeby wszystkie sprawy służbowe załatwić. I na przykład w tym tygodniu pracuję do czwartku, a piątek mam wolny. Ale wczoraj dzień pracy mój trwał od 6.30 do 22.00. Dzisiaj podobnie. Ale wiem, za co pracuję. Przy wypłacie jest miło. Za, a nawet przeciw. 21 minut po południu, panie Aleksandro, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam panią. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim to uważam, że należy nie skracać czas pracy, ale znacząco podnieść dodatek za pracę w nadgodzinach. Mm-hmm. Ponieważ osoby, które pracują ponad ten normatywny czas pracy, 40 godzin tygodniowo, pracują nie dlatego, że lubią, chociaż pewnie i pasjonaci też by się w tej grupie znaleźli, ale dlatego, że po prostu podstawowa pensja nie wystarcza im, żeby zaspokoić swoje potrzeby ekonomiczne. Mm-hmm. Zauważmy, że w tych grupach głównie są nauczyciele, osobiście nie znam żadnego nauczyciela, który by pracował gołe pensum 18 godzin, czy 20 w tej chwili, tak? W tej grupie są pielęgniarki, są zawody, są pracownicy handlu, są lekarze, są ratownicy medyczni, a więc wszystkie te zawody, gdzie ta podstawowa pensja jest niska. Proszę też zauważyć, że podniesienie dodatku za pracę w nadgodzinach, jak i również dodatku za pracę w niedzielę i święta, rozwiązałoby nam tak naprawdę problem zakazu handlu w niedzielę. Panie Aleksandro, to między innymi postuluje Piotr Kuczyński, doradca ekonomiczny firmy Xelion, mówiąc, że gdyby zastosować na przykład przepisy, które wprowadzałyby bardzo wysokie stawki za nadgodziny, to mając w perspektywie ogromne koszty, pracodawca nie wykorzystywałby pracy swoich pracowników ponad siły. 7 trójek na początku, 22, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ci wszyscy panowie, którzy tam sobie mówią, że my musimy gonić tego króliczka, bo tam w Niemczech jest dobrze, muszą zauważyć to, że pani w Lidlu zarabia 2000 euro, a pani w polskim Lidlu zarabia przykładowo 2000 złotych. Mhm. I my, te wszystkie pieniądze, które tutaj są zarabiane przez tą firmę, są wywożone do Niemiec. I tam sobie rośnie te PKB, wszystko jest pięknie i ładnie, a oni w Niemczech tak naprawdę, siedzi sobie pani księgowa i ona tylko przerzuca te pieniądze. U nas w Polsce jest inaczej. Moja żona pracuje w sklepie, pracuje przez 5 dni w tygodniu plus 2 weekendy. I dwa ma wolne. Za jeden weekend jej zapłacą, a za drugi weekend dostanie jakiś dzień wolny. Jakieś ochłapy, za przeproszeniem, bo pracuje w sobotę od godziny 6 do 20 albo do 21, w zależności, bo może jakaś koleżanka jest chora. I za to oddadzą jej albo pół godziny wcześniej wyjdzie z pracy. Czy my pracujemy po to, żeby dostawać godzinę albo pół godziny mniej, czy żeby dostać pieniądze za naszą pracę, ale firmy wolą jednak dać wolne niż zapłacić. Pan Miki, piszący do mnie, nieco ironizuje, proponuje ustawowo skrócić czas pracy Polaków. Aby nie wpłynęło to negatywnie na nasz dobrobyt, należy oczywiście ustawowo zobligować Polaków do bogacenia się. Ostatnią już ustawą wprowadzimy powszechny dobrobyt i szczęście. Pan Sławomir, witam pana, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja bym wrócił jeszcze do takiego tematu, którego na razie nikt nie poruszył. Otóż kiedy wprowadzono w ogóle 8-godzinny dzień pracy i jak to zrobiono? Podzielono sztywno dobę 24-godzinną na 3 części. Jedno z nich uznano, że to ma być czas pracy. No chyba już w tej chwili jesteśmy na innym etapie, nie na etapie takich prostych prac, gdzie się tam machało młotkiem, czy przekręcało jedną śrubę przy taśmie. Mhm. Wymagamy od ludzi uwagi, staranności, potrzebujemy osób dużo bardziej wykształconych niż w tamtych czasach to było potrzebne i potrzebujemy też zupełnie innego podejścia do pracy. Takie sztywne dzielenie doby na 3 części jest absurdalne w tej chwili. Mamy różne rodzaje prac, różne są wydatki energetyczne ludzi, którzy wykonują tę pracę, więc powinniśmy zróżnicować ilość czasu pracy w zależności od charakteru pracy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz krótko? Taka, że bogactwo nie tworzy się z ilości czasu pracy. Bogactwo tworzy się z podziału dóbr, które powstają w wyniku pracy. I to nie jest zależne od ilości czasu pracy. Pan Zbigniew napisał, dziękuję panu, prowadzę działalność gospodarczą. Pracuję od poniedziałku do piątku codziennie po 10 godzin, w soboty 6 godzin. Sumarycznie pracuję bardzo ciężko. Emeryturę dostanę jedną z najniższych w Polsce. Jak słyszę, że pracownicy narzekają na 40-godzinny tydzień pracy czy nauczyciele, to nóż mi się w kieszeni otwiera. Ja owszem, więcej zarabiam aniżeli średnia krajowa, ale pracuję od 55 do 65 godzin tygodniowo. Pan Zbigniew na antenie, witam, halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Byliśmy porównywani do Francuzów. Tak się składa, że ja przez 8 lat pracowałem we Francji i tam jest tak ułożona praca, że oni mają wykonane zadanie, zrobienie powiedzmy tam w ciągu 6 tygodni i chociażby się waliło, paliło, oni mają na to 6 tygodni. I oni w momencie, gdy my Polacy przyjechaliśmy na tą robotę, mogliśmy zrobić za 3 tygodnie, było powiedziane nie, 6 tygodni. Możecie chodzić na kawę, po zakładzie opalać się, ale na tą pracę jest 6 tygodni, bo jeżeli my, jeżeli byśmy ją skończyli wcześniej, to następny przetarg na tą samą robotę by był okrojony 1/3 finansowo i dlatego Francuzi, u nich jest dwa powiedzenia, après, później, ademe, jutro. Aha. I oni tak podchodzą do pracy. A druga rzecz, panie Kubo. Ale krótko proszę, bo wielu słuchaczy krótko, czeka. W polskich zakładach jest tak, że był jeden dyrektor, było 60 ludzi i potrafił zarządzać firmą bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy jest 60 ludzi, jest 3 dyrektorów. I głupi temat, kupienie śrubki, to musi zapotrzebowanie do jednego dyrektora, drugiego, trzeciego podpis i dopiero można jechać kupić śrubkę. Czy jasne, to jest ekonomiczne? Pozdrawiam pana. Nie. Ktoś napisał, skrócenie czasu pracy, podobnie jak obniżenie wieku emerytalnego, to czysty populizm. Do tego, jak powiedział pan związkowiec, w Polsce nie brakuje patologii. Ludzie często pracują w nadgodzinach, za które nie dostają wynagrodzenia. Tak więc efektem obniżenia czasu pracy, na przykład do 6 godzin, będzie to, że nadal będziemy pracować tyle samo, na przykład 12. Ale zamiast za 8 godzin pracy dostaniemy wynagrodzenie za 6. Anna Węgrzyn, menedżer do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w firmie BPSC. To jest firma dostarczająca rozwiązania wspierające zarządzanie pracownikami. Czas pracy moglibyśmy sobie skrócić, ale musimy efektywnie pracować. Jeżeli mamy utrzymać to tempo wzrostu gospodarczego, które jest w tej chwili, albo które musimy utrzymać, żeby ten produkt krajowy brutto jakoś rósł, no to musimy efektywnie pracować. Także czas pracy to jedno, natomiast sposoby, metody pracy, organizacja pracy, może przeniesienie części pracy do domu. Zakładam, że inny sposób zorganizowania pracy, albo też taki krok wstecz i przyjrzenie się temu, co robimy, czy to, co robimy, jest rzeczywiście komuś potrzebne, czyli taka dogłębna analiza pracy, analiza procesów. Jeżeli robimy coś, czego nikt od nas nie odbiera, czyli no, produkujemy się, coś zrobimy, ale nie mamy odbiorcy naszego raportu, zestawienia i tak dalej, to po prostu trzeba eliminować te zbędne czynności, skupiać się na tym, co nam daje wartość dodaną organizacji, czyli eliminować niepotrzebne działania, niepotrzebne procesy, ale to wymaga takiej odwagi też osób, które zarządzają i osób, które pracują, żeby powiedzieć, to robi niepotrzebnie i umieć głośno o tym mówić. Czyli trzeba wyjść z tej strefy komfortu, robiłem to, co robię, ale po co to robię, czyli taki wgląd w siebie i w to, co się rzeczywiście wykonuje. 28 minut po południu. Dziś pytanie, czy czas pracy należy skrócić. Pan Grzegorz napisał, procentowo mamy niską liczbę pracujących w wieku produkcyjnym w porównaniu do państw Europy Zachodniej. Zatem najpierw zwiększenie tej liczby, a później można myśleć o skróceniu dnia czy tygodnia pracy. Pan Piotr na antenie, witam, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Jestem, fajnie wspomnieliście nauczyciele, pielęgniarki. Moja żona jest pielęgniarką, ja jestem nauczycielem, także tak się składa. Prywatnym jestem nauczycielem i nie wyobrażam sobie pracować w szkole za 2000 zł, pracując 18 godzin tygodniowo. Pracuję mniej więcej od rana do świtu, od świtu do nocy za przeproszeniem. Jako prywatny nauczyciel muszę ogarnąć biuro, muszę ogarnąć finanse, rozplanować wszelkie różne rzeczy. I nie wyobrażam sobie pracować właśnie jako prywatny przedsiębiorca po 6-7 godzin dziennie, ponieważ nadal bym zastawało mi po opłaceniu ZUS-u i innych wydatków te 2000 i żebym po prostu w nędzy, ponieważ moja żona zarabia około 2000 zł, mi też te 2000 by zostawały. nie boję się zająć o godzinie 20 i sprawia mi to przyjemność. A, pragnę nadmienić, że jestem chyba jedynym nauczycielem, który naprawdę uwielbia swoją pracę. I wszystkie osoby, które ze mną współpracują, widzą to, że do pracy przychodzę z uśmiechem, zawsze lubię to, co robię. I może dlatego cały dzień w pracy dla mnie to nie jest jakaś udręka, nie jest jakaś mordęga i nie płaczę, że długo pracuję i chciałbym bardzo chętnie odpocząć, na przykład nie wiem, w sobotę o 12. Pan Jakub napisał, by to utopia, by nie można skracać czasu pracy, jednocześnie podnosząc pensję. Idąc za ciosem, może powinniśmy pracować po 2 godziny dziennie, zarabiać po 10 tysięcy. Niestety tak to nie działa. Jedynie praca jest źródłem dobrobytu. Nie można ustawą zwiększyć dobrobytu obywateli. Pan Maciej, witam pana. Halo? Witam, panie Kubie. Dzień dobry panu. Chciałem nadmienić tylko do wcześniejszej wypowiedzi pani dotyczącej podniesienia stawki za godziny w czasie nadliczbowym, że trzeba by to było zrobić jakoś z sensem, ponieważ korporacje wykorzystują taką dobrą sprawę sytuację pracowników zatrudniając ich na 3/4 etatu i to jest chyba dosyć duży problem, ponieważ nikt w obronie tych pracowników jakby nie stoi. Pielęgniarki czy nauczyciele, każda grupa zawodowa może dowolnie, że tak powiem, dokonać strajku, protestować w jakiś sposób, a ci pracownicy są pokrzywdzeni, podnosząc jakby, czy zmniejszając inaczej godziny w czasie pracy w tygodniu, na pewno spowodowałoby to, że korporacje znalazłyby jakiś kruczek, aby obejść właśnie w ten sposób, tak jak teraz obchodzą, gdzie prawdopodobnie około 70% pracowników jest zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy czas pracy należy skrócić? 7 trójek na początku, 22. Czekamy na listy, na państwa telefony. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Jestem przeciwko administracyjnemu skróceniu czasu pracy w Polsce. Uważam, że Polacy powinni pracować tyle, ile chcą, ile uważają za słuszne. Pamiętajmy, że nadal jesteśmy jednym z najbiedniejszych krajów europejskich. To prawda, że pracujemy dłużej od na przykład Niemców, bogatych państw Europy Zachodniej, ale jednocześnie nie możemy zapominać, że nasza wydajność pracy jest znacznie mniejsza w stosunku do niemieckiej ponad 2-krotnie. Oznacza to, że jeżeli chcemy dogonić tamte państwa, to musimy pracować od nich dłużej, ponieważ pracujemy mniej wydajnie. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan doktor Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, ja również witam serdecznie. Pewnie pan powie, że musimy dużo pracować, bo dobrobyt bierze się z pracy i w ten sposób buduje się wartość towarów, usług, które jest w stanie wypracować społeczeństwo, prawda? I tak i nie. To znaczy, my nie musimy więcej pracować, tylko musimy pracować w lepszym otoczeniu. Jeżeli dzisiaj polski średni, mały, średni przedsiębiorca prawie 2 miesiące ze swojego w ciągu roku życia musi obsługiwać przymusowo różnego rodzaju urzędy, a nie może poświęcić tego czasu na rodzinę, na rozwój własnego biznesu, to znaczy, że problem nie tkwi w samej tylko długości naszej pracy. Tylko w systemie? Tylko w systemie i w otoczeniu. Oczywiście powinniśmy pracować krócej. Nie będziemy pracować jeszcze jakiś czas krócej, jeżeli mamy takie aspiracje, jakie mamy, a poza tym kwestia, ile chcemy pracować, powinna być kwestią obywateli, tak jak to jest w wielu innych krajach, gdzie jeżeli ciężej i dłużej pracujemy na początku właśnie naszego życia, no to niektórzy robią sobie emeryturę już po 40, tak jak do niedawna było to w polskiej policji. Pan Bartosz celnie chyba sprawę ujął, pisząc: zarabia się nie z pracy ciężkiej, lecz z pracy potrzebnej. W 2015 roku w każdym z 252 dni roboczych Polacy średnio przepracowali niecałe 8 godzin. Pracujemy przy czym dużo mniej, aniżeli na przykład nasi dziadkowie, bo przypomnę, że w PRL-u tydzień pracy miał 6 dni. Dopiero w 81 wprowadzono zasadę, że co druga sobota jest wolna. Zatem czas spędzony w pracy nie musi przekładać się na wyniki, na efektywność, na zamożność, prawda? Oczywiście. I to widać też po krajach Europy Zachodniej. Chociaż Edward Gierek zapewniał mnie, że jesteśmy 7. potęgą gospodarczą świata. ale to było na użytek propagandy i tworzono złudzenie optyczne, że Polska jest właśnie w pierwszej dziesiątce potęg gospodarczych, co bardzo szybko okazało się być nieprawdą. Ale jeżeli bierzemy dzisiaj za punkt odniesienia też kraje, które są w tej starej części Europy, to już widać, jakie konsekwencje ma skrócenie czasu pracy we Francji, której ministrowie publicznie oskarżają rząd Niemiec, że ich wyprzedza gospodarczo, że to niesprawiedliwe, że się Niemcy szybciej rozwijają od Francji. Kiedy dochodziło do przejmowania fabryki przez amerykański koncern fabryki opon we Francji, właściciel tej fabryki przyjechał do właśnie Francji, zrezygnował z zakupu, dlatego że okazało się, że w 6-godzinnym dniu pracy tak naprawdę francuski pracownik przepracowuje zaledwie tylko połowę, czyli 3 godziny, a reszta to jest właśnie przerwy, różnego rodzaju postoje i tak dalej. Stwierdził, że nie jest żadna fabryka w jego koncernie nie będzie rentowna, jeżeli tylko 3 godziny pracownik będzie mógł poświęcać na uczciwą pracę. Stąd to jest też kwestia właśnie z jednej strony czasu, ale czasu też dobrze zorganizowanego. Dzisiaj być może nie musielibyśmy tak długo pracować i wracam tutaj do tej tezy na samym początku, gdyby ta nasza przestrzeń, gdy była inaczej zorganizowana, bo jak pokazały wiele lat temu badania jednej z międzynarodowych instytucji finansowych, ten sam polski pracownik przeniesiony z Polski do Wielkiej Brytanii już zyskuje o 50% większą produktywność, czy jak to na sobie nazwiemy, a przeniesiony jeszcze z Wielkiej Brytanii do Stanów jeszcze kolejne procenty, jeżeli chodzi o skuteczność, czyli, i wydajność jego pracy. Czyli Polak potrafi, ale żyje w niesprzyjającym środowisku pracowniczym, tak? Dokładnie, także jeżeli mamy cokolwiek zmieniać, to zmieńmy przede wszystkim te tysiące niepotrzebnych i szkodliwych przepisów, które dzisiaj ograniczają naszą aktywność. Nie próbujmy limitować ludziom, ile chcą pracować, bo jak będą chcieli, to co dzisiaj się dzieje dla wielu niestety jest przykrą koniecznością, to biorą też drugi etat po to, żeby związać koniec z końcem. No ale to nie zawsze tak pięknie działa. Związkowcy zwracają uwagę na patologię, na przykład na to, że w wielu firmach, w wielu instytucjach nie płaci się za nadgodziny. Ale to jest kwestia, można powiedzieć, karna, to znaczy, że nie działa w Polsce. To jest kwestia również systemu, tak. Który by takie rzeczy od razu ucinał. Stąd nie tylko takie są praktyki tolerowane, bo pamiętajmy, że z kolei małym firmom i średnim, których nie stać na czas i sąd, nie płaci się faktur przez miesiące, prawda? To nie jest tylko kwestia, że pracownicy są poszkodowani. Poszkodowani są też przedsiębiorcy w wyniku tego, że w Polsce nie działa wymiar sprawiedliwości. Ekonomista John Keynes już przed wojną ogłosił, że postęp technologiczny sprawi, że w 2030 roku ludzie będą pracować, uwaga, 15 godzin w tygodniu. No, nawet jeśli pomylił się o kilka lat, bo pewnie tak, to co do zasady, chyba co do tendencji miał rację. Nie, bo zmienia się charakter pracy. Dzisiaj pracą jest to, co wiele lat temu wydawało się, że trudno to określić pracą. Nie tak dawno firma, która zajmuje się i rozwijała WordPress, czyli tą najbardziej popularną platformę, którą się używa do blogów i innych, właśnie ogłosiła, że likwiduje swoje biuro w San Francisco, gdzie było zatrudnione kilkaset osób, bo już nikt nie przychodzi do biura. Wszyscy pracują z domu. Także nagle jedna z bardziej wspaniałych architektonicznie przestrzeni biurowej okazała się całkowicie zbyteczna. No ale myślę, że Keynesowi chodziło o robotyzację, o postęp technologiczny. Ale nawet postęp technologiczny, który w dziejach ludzkości ma cały czas miejsce od momentu wynalezienia koła, nie zmienia faktu, że pracujemy coraz więcej, inaczej i cały czas jesteśmy potrzebni. Także do tej pory żadna maszyna kaczka ani inna parowa nie zastąpiła ludzi poza okresami dostosowania się do nowych technologii. Stąd technologie pozwalają zwiększać zatrudnienie i jeszcze okazuje się, że tego czasu czasami jest za mało do tego, żeby tą technologię należycie obsłużyć, o czym świadczy chociażby poważny deficyt informatyków praktycznie na każdym rynku na świecie. Skoro tyle pracujemy, to dlaczego tak marnie zarabiamy? Odpowiedź w przypadku Polski jest dosyć prosta, stąd program Koalicji Obywatelskiej, w której bierze udział Centrum Jadama Smitha, mianowicie płaca plus, podatki minus, to znaczy, żeby obniżyć opodatkowanie pracy w Polsce, przynajmniej to, co proponujemy, o 25%, bo praca w Polsce traktowana jest jako towar luksusowy, opodatkowana jest jak wódka i papierosy, z ZUS-em, składkami i podatkami. Tu jest problem sprawiający, że to, co widzi pracownik, a to, co musi finalnie zapłacić pracodawca, ma tak dramatyczną różnicę. No ale to wtedy zabraknie pieniędzy na rozdawnictwo. Nie zabraknie. Dla tych, którzy są poza rynkiem pracy. Część dużych korporacji w Polsce obchodzi Dzień Wolności Podatkowej nie jak zwykły obywatel 9 czerwca, co niedawno ogłaszaliśmy, tylko obchodzi w pierwszym tygodniu stycznia, zaraz po Nowym Roku, bo ich udział w podatkach jest w Polsce minimalny, także Polska jest rajem podatkowym lepszym niż Malta, bo na Malcie coś trzeba zapłacić, a w Polsce można nic nie płacić. Doktor Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Dziś pytanie, czy czas pracy należy skrócić. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Selective means by which to point the view. Compelled but not defeated. Surrender under protest if you must. Pani Tatiana, pracująca w Anglii, żyjąca w Anglii, napisała: w większości firm nadgodziny w czasie tygodnia są płacone stawka podstawowa plus 10%. W sobotę stawka podstawowa plus 25%, a w niedzielę w większości plus 50%. Niektóre firmy w niedzielę nawet oferują 100% stawki. 7 trójek na początku 22. Tu program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Przed chwilą pan Mocasiewicz wywodził, że Polacy słabo zarabiają, bo są niewydajni w pracy. Na szczęście później pan Sadowski przytomnie zauważył, że polscy pracownicy natychmiast powyjdzie za granicę. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Januszu. Bliżej telefonu. Jasne, już próbujemy od początku. Aha, nie, panu, nie, to słyszeliśmy, tak. Dobra, super. Więc, ale zabrakło mi puenty tego wszystkiego, że skoro Polacy słabo zarabiają w Polsce, bo są mało wydajni, natomiast stają się wydajni, dobrze zarabiają za granicą, no jaki z tego wniosek? Konkluzja chyba jest taka, że jest słaba jakość kadry zarządzających w Polsce. Czy przedsiębiorcy, szefowie, menadżerowie nie potrafią tego potencjału wykorzystać. I Polak ten Nie potrafią tej pracy zorganizować, tak? Dokładnie tak, bo cudów nie ma, jeżeli ta osoba w Polsce jest niewydajna, natomiast w Niemczech staje się super wydajna i super zarabia, to wynika tylko to, że w Polsce była jej praca źle zarządzana. I tyle. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. No ja chciałem taką sprawę poruszyć. Lekarze bardzo, bardzo dużo pracują godzin i przez te błędy lekarskie 25 tysięcy ludzi rocznie idzie do piachu. i kierowcy tirów. Codziennie jakiś tir w lewie leży, także też bardzo dużo godzin pracują. Także te dwie kwestie chciałem poruszyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Bartłomiej. Napisał, z analizy tabeli OECD wynika, że we wszystkich krajach rozwiniętych czas pracy spada. Nawet w krajach postkomunistycznych typu Czechy, Słowacja, Węgry widać tendencję spadkową, tylko w Polsce średnia od roku od 18 lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie w granicach właśnie wspomnianych 1950 godzin. Panie Jarosławie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No właśnie, my jesteśmy krajem tanim i chcemy chyba nim być. Skoro jesteśmy tani, no to musimy dużo pracować, no a jaka nasza płaca, taka nasza praca, no to jest jedno z drugim związane. Ja mam takie dwa przykłady. Robotnik niewykwalifikowany, który mieszka gdzieś w zagłębiu bezrobocia, musi przyjąć dodatkowe godziny pracy w sobotę i w niedzielę, pracy źle opłacanej, dlatego że innej pracy nie dostanie. Pan chce pracować, to musi. Pan Piotr napisał, aktualnie pracuje za granicą, chce stwierdzić, że Polacy są uznawani za jednych z najbardziej pracowitych. Wiele firm chciałoby samych Polaków zatrudniać, ale wielu tutejszych pracowników nie lubi pracować z Polakami, bo tak podnoszą produktywność i tak skracają czas wykonywania danego zadania, że tutejsi pracownicy nie wytrzymują tempa. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie? Dzień dobry, panie Kubo. Strasznie głuche dzisiaj telefony. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Marcinie, bo ledwo słyszę. Mam mikrofon. Aha. Dobrze, już mówię. Pracowałem w Niemczech, pracowałem w Holandii. W tej chwili pracuję w Polsce, też w kolejnej firmie. Biorąc pod uwagę czas pracy i płacę, żeby u nas nie trzeba było skracać czasu pracy. Pod jednym warunkiem. Wzrosłyby płace i wtedy ci pracownicy, którzy krzyczą, że skrócić czas pracy, najprawdopodobniej by chętniej zostawali nawet dłużej, bo widzieliby efekty. Ledwo pana słyszę. Pozdrawiam, za 14 minut 13. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Ubolewam, iż badania obejmują tylko czas pracy, a nie wielkość produktu albo wartość usługi, jaką w tym czasie się wytwarza. Dlatego, że my nie mamy danych, ile w ciągu tego mierzonego czasu pracy, ile to jest tak zwany zmarnowany czas pracy. Na to, że ktoś chodzi, snuje się po biurze, snuje się po fabryce, ma przestoje, czeka na coś, bo akurat proces produkcji coś tam, więc my takich danych nie mamy, jak efektywnie wykorzystany jest ten czas pracy. Za to istotnie Polacy pracują według statystyk najdłużej, tyle że efektywność tej pracy nie pokrywa się z długością czasu pracy. Jeśli byśmy myśleli o skróceniu czasu pracy, to bardzo by trzeba podnieść efektywność. Pan Jarosław komentuje, proszę słuchaczy o niewprowadzanie tutaj haseł o wolności. To, że ktoś pracuje dłużej aniżeli 8 godzin, wcale nie wynika z jego wolności, tylko niejednokrotnie z przymusu. Właściciel firmy daje do wyboru albo nadgodzinę, albo szuka innej osoby, a cały zysk wynikający z nadgodzin idzie oczywiście do kieszeni właściciela. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam. Witam pana. Ja chciałbym zauważyć, niestety nie przedstawię konkretnych badań, do których się odniosę, bo w tym momencie prowadzę samochód, ale czytałem badania a propos właśnie wydajności Polaków w pracy i badania odnosiły się do wartości produktu, było to porównanie z Niemcami, z tym, że za ten sam produkt, chodziło o długopisy, w Niemczech on był wyceniany na 1 euro, a w Polsce na złoty 30 mniej więcej i dlatego Polacy pracowali mniej wydajnie. Pracuję akurat przy transferach produkcji z kilku różnych krajów do Polski i Polacy nigdy nie pracują mniej wydajnie. Nigdy ta wydajność nie jest w Polsce mniejsza, ewentualnie zaraz po transferze, po około roku, zawsze Polacy pracują bardziej wydajnie niż we Francji, niż w Niemczech, niż w Austrii. Pozdrawiam pana. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktor, prowadzę firmę budowlaną i zatrudniam brygadę tynkarzy. Mają 14 zł za metr kwadratowy tynku. Przez 8 godzin robiąc te tynki, zarabiam miesięcznie około 4000 zł. Przez 10, 5000. I tak dalej. No może jest jakaś tam granica górna. Ale teraz co? Ja mamy ich zmniejszyć im ilość godzin i ukarać ich finansowo, to znaczy mają mniej zarabiać? Pan Robert jeszcze na koniec. Panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja bym chciał się odnieść do kilku wypowiedzi wcześniej, które były tam. Jeden pan powiedział, że kierowcy tirów dużo pracują. Ten pan nie ma pojęcia, o czym mówi. Branża transportowa jest najbardziej kontrolowaną branżą chyba w Europie. Nawet w elektrowni atomowych nie ma takich restrykcji jak w branży transportowej. Już tłumaczę. Kierowca tira może dziennie przyjechać 9,5 godziny i co 4,5 godziny musi zrobić pauzę 45 minut obowiązkowo. Mhm. Za minutę przekroczenia czasu pracy jest 150 zł mandatu w Polsce. We Francji dostanie kierowca 250, za przekroczenie 6 minut dostanie 850 mandatu w euro mandatu, więc niech ludzie nie opowiadają. Owszem, są nieuczciwi kierowcy, którzy jeżdżą na tak zwany magnes, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest dosyć szeroki temat, oszukują, ale to jest ich prywatna decyzja, że oni po prostu są nieuczciwi, natomiast uczciwy kierowca, uczciwy pracodawca jest ich znacznie więcej. Firmę transportową prowadzimy od 1978 roku, więc chyba trochę wiemy na ten temat. Wie pan, co pan mówi. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pani Natalia napisała, wygląda na to, że żyjemy po to, żeby pracować, a nie pracujemy po to, żeby żyć, czyli mieć czas dla rodziny, przyjaciół, celebrowanie życia, które tak szybko ucieka. Doktor Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Z jednej strony oczywiście jesteśmy gospodarką, państwem, które silnie się rozwija, w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na taką aktywność zawodową, na to, żeby pracownicy poświęcali się rozwojowi firm, pracodawcy czy przedsiębiorcy rozwijali te firmy. Natomiast istnieją też pewne ograniczenia z drugiej strony rynku pracy, to znaczy mamy stosunkowo niewielką grupę ludzi aktywnych zawodowo. Tutaj rzeczywiście patrząc na przekrój społeczeństwa polskiego, mamy osoby, które pracują dziś, odprowadzają składki, prowadzą przedsiębiorstwa i też są aktywne zawodowo. Natomiast ta grupa, szczególnie osób 50 plus czy 60 plus, jak w niektórych krajach, jest stosunkowo mało aktywna zawodowo. To wynika z pewnych zaszłości, z tego, że jeszcze kilkanaście lat temu na przykład wcześniejsze emerytury, czy w ogóle emerytury traktowano jak taki sposób rozwiązania problemów z bezrobociem. Dziś mamy gospodarkę rozpędzoną, która wchłania pracowników, a ponieważ tych pracowników nie przybywa w takim tempie, jak ta gospodarka silnie się rozwija, to siłą rzeczy osoby, które są dziś zatrudnione, pracują po prostu więcej, więcej mają nadgodzin, więcej muszą poświęcać czasu tejże pracy. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan Piotr Szumlewicz, ekspert OPZZ. Witam pana, dzień dobry. Witam. I pan doktor Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam ponownie. Na pytanie, czy czas pracy należy skrócić, 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% uważa, że nie. Pan doktor Sadowski, tak pomyślałem, że jest jeszcze jedno zjawisko negatywne, wynikające z dużej liczby przepracowanych godzin. Mianowicie przepracowanie, zmęczenie. A co z tego wynika? Ano, większość Polaków chce przejść na przykład na emeryturę zaraz po uzyskaniu wieku emerytalnego. 83% w związku ze skróceniem tego wieku na jesieni, kiedy to kilkaset tysięcy ponad 300 uzyska prawo do przejścia na emeryturę, może być klops w fusie, nieprawdaż? Może być, dlatego rząd chce płacić ludziom za to, żeby jednak pozostawali na rynku pracy. Tak, rząd to robi teraz wszystko, żeby zniechęcać, tak, to prawda? Żeby nie zniechęcać, a wystarczy po prostu wcześniej nie zabierać ludziom tak dużo, żeby byli w stanie, jak to jest w wielu innych krajach, sami sobie budować oszczędności emerytalne, z których mogą mieć tą godziwą, o wiele lepszą niż od rządu, emeryturę. I to jest normalne. I samemu decydować, czy chce iść na emeryturę w wieku 60 kilku lat plus, bo granica jednak będzie się w przyszłości prawdopodobnie ta rządowa przesuwała, czy tak jak jest w tych krajach, gdzie ludzie mają jednak prawo wyboru i sami decydują, jak chcą i kiedy chcą, jak długo chcą pracować, kiedy wybierają wcześniejszą dla siebie emeryturę, bo mają już wystarczające oszczędności do życia właśnie bez konieczności codziennej przynajmniej pracy, albo takiej pracy, która im pozwala na swobodne dysponowanie czasem, bo trzeba pamiętać, że są osoby, które pracują do końca swoich dni, ale samemu decydując o tym, co robią i o rozmiarze tej pracy, tak. Piotr Szumlewicz jest z nami. Ustaliliśmy, że zamożność niekoniecznie musi wiązać się z liczbą przepracowanych godzin. Czyli co? Przychodzimy do pracy na przykład na 3 godziny, wymyślamy teleporter do teleportacji, a resztę dnia spędzamy przed telewizorem, patrząc, jak męczy się młoda kadra w Mistrzostwach Europy. To znaczy, elastyczność to jest trochę inna sprawa. No niestety ta elastyczność w Polsce poszła w tym kierunku, że no nie bardzo przyczynia się do poprawy warunków pracy pracownika, raczej służy pracodawcy bardziej. To on określa, na ile pracownik i w jakim zakresie jest elastyczny. Natomiast nawiązując trochę do tego, co tutaj chwilę przed naszym wejściem było, pamiętajmy o tym, jak przyjrzymy się strukturze rynku pracy, to ta praca ponad 40, a nawet ponad 50 godzin tygodniowo często jest w tych zawodach najmniej wykwalifikowanych. Najmniej wykwalifikowana siła robocza pracuje dłużej, natomiast w dużych korporacjach, w zawodach wymagających kwalifikacji, pracownicy pracują krócej i tam często nawet w ramach układów zbiorowych już się nie pracuje, co mówiliśmy wcześniej, 40 godzin, a na przykład 37 czy 8. W związku z tym wydaje mi się, że warto iść z duchem czasu, warto iść z duchem modernizacji i skracać tydzień pracy, między innymi dlatego, że właśnie w tych zawodach wykwalifikowanych, które odgrywają coraz większą rolę, pracuje się generalnie rzecz biorąc krócej. To są też często zawody wymagające dużej koncentracji, dużego skupienia, więc tym bardziej już mówiłem tutaj przed przerwą o opiece, można o służbie zdrowia, o transporcie, jest mnóstwo tego typu zawodów. Jeżeli natomiast jedna uwaga chodzi o te emerytury, oczywiście krótko, niech Polacy wybierają, ale niech Polacy będą zdrowsi. Jeżeli Polacy będą w wieku 30, 40, 50 lat pracować nie na przykład 55 godzin, tylko 38, to wtedy pewnie będą bardziej skłonni pracować w wieku lat 65. A co z tym postulatem dotyczącym skrócenia czasu pracy? OPZZ zamierza coś konkretnego zrobić? Znaczy, jeśli chodzi o nasz projekt urlopów, to my forsujemy już to rozwiązanie na przykład w dyskusji kodyfikacyjnej. A ja pytam o czas pracy. Kodeksu pracy. Więc my jakby całościowo chcemy, żeby skracać ten rok pracy. Jeżeli pracodawcy na przykład zgodzą się, żeby na przykład skrócić tydzień pracy do 38, czy nawet na początek 39 godzin, oczywiście będziemy za. Natomiast jednak na nas bardzo ważne są te dane. Polacy są jedną z najbardziej zapracowanych nacji społeczeństw Unii Europejskiej, więc dodanie na początek 6 dni urlopu więcej naprawdę nie byłoby wielkim problemem, obciążeniem, a ludzie po prostu czuliby się lepiej. Piotr Szumlewicz, ekspert OPZZ, wcześniej dr Andrzej Sadowski. Warto jednak zauważyć, że to najbardziej zapracowaną grupą w Polsce są przedsiębiorcy i to im trzeba było skrócić ten czas pracy, bo dzisiaj pracują nie 40, nie 80, ale znacznie więcej godzin tygodniowo i to oni zasługują właśnie na skrócenie. No to niech skrócą. Panowie, pozdrawiam, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jutro spotkamy się w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Miau, czy kotek miau? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miau. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego.